gel gel. Derdinden döndüm şaşkına gel, kaçma gel gel. Mecnunum bu çöllerde, bülbülüm şu güllerde. Kaldım gurbet ellerde, gel kaçma gel gel. Gel